szansę na wygraną. 600 zł tygodniowo przez cały rok. Graj w Puntach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 16 lutego, minęło 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Artyści wspominają Jerzego Gruzę. Miał taką ogromną cechę reżyserską, że on widział w ludziach powód do żartowania, a nie powód do złoszczenia się. Twórca seriali Wojna Domowa i 40-latek zmarł w nocy w Warszawie. Porozumienie Jarosława Gowina oficjalnie włączyło się w kampanię prezydencką Andrzeja Dudy. Pierwsza ofiara koronawirusa na Tajwanie, zakażenie potwierdzono także w Afryce. Niepowtarzalna postać polskiego kina i świata telewizji. Tak Jerzego Gruzę wspominają ludzie filmu. Twórca seriali Wojna Domowa i 40-latek zmarł w nocy w Warszawie. Miał 87 lat. Aktorka Joanna Szczepkowska poznała Jerzego Gruzę na planie 40-latka, ale pracowała z reżyserem także przy spektaklu Teatru Telewizji. Taką scenę właśnie z rewizora, którą ja pamiętam najbardziej, zresztą wszyscy pamiętamy, kiedy nagrywaliśmy to i on nagle na końcu chwycił kamerę spontanicznie na ramię, taką jeszcze wtedy bardzo ciężką i po prostu całą ostatnią scenę skręcił sam z ręki, robiąc z tego taką scenę szaloną i właściwie taką pierwszą wtedy w telewizji. Szef Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński podkreśla, że Jerzy Gruza był wnikliwym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości. Był najradośniejszym obserwatorem PRL-u. Te wszystkie filmy jego, one właśnie są fantastyczną obserwacją. Traktowane, że wszyscy stajemy się przez to lepsi. On zawsze widział w człowieku taką lepszą stronę i tę śmieszną stronę. PRL i kapitalizm nam obśmiał. Jerzy Gruza był absolwentem Wydziału Reżyserii Łódzkiej Filmówki. 3 lata temu podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymał platynowe lwy za całokształt twórczości. Porozumienie Jarosława Gowina oficjalnie włączyło się w kampanię wyborczą Andrzeja Dudy. Pod listą poparcia dla ubiegającego się o reelekcję prezydenta podpis złożył lider ugrupowania. Wicepremier zapowiedział, że zamierza aktywnie wspierać kandydata Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Gowin tłumaczył, że tylko wybór Andrzeja Dudy na kolejną kadencję jest gwarancją dalszych zmian w Polsce. Od 4 lat w Polsce realizowany jest śmiały plan naprawy Polski. Jeżeli chcemy kontynuować te działania, to wszyscy sympatycy, działacze zachęcamy nie tylko do podpisywania się pod kandydaturą Andrzeja Dudy, do głosowania na niego, ale także do aktywnego włączenia się w kampanię prezydencką. Swój start oprócz Andrzeja Dudy zapowiedzieli kandydatka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, reprezentujący Lewicę Robert Biedroń, Krzysztof Bosak z Konfederacji i dziennikarz telewizyjny Szymon Hołownia. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Jest pierwsza ofiara koronawirusa na Tajwanie. 60-letni mężczyzna nie podróżował do Chin kontynentalnych. Wirusem zaraził się na wyspie, miał obniżoną odporność, chorował na cukrzycę i zapalenie wątroby. W Chinach, w prowincji Hubei, gdzie wybuchła epidemia, zmarło już ponad 1600 osób. Wczoraj we Francji zmarła pierwsza zakażona osoba w Europie. Koronawirusa potwierdzono w 30 krajach. Po raz pierwszy dotarł do Afryki. A władze Egiptu informują, że chory to cudzoziemiec. 70 nowych przypadków wirusa potwierdzono też na wycieczkowcu Diamentowa Księżniczka u wybrzeży Japonii. W sumie zakażonych jest na nim 355 osób. W środę na statku ma się zakończyć 2-tygodniowa kwarantanna. Irańczycy mają problem z rozszyfrowaniem czarnych skrzynek ukraińskiego Boeinga, który pod Teheranem przez pomyłkę zestrzeliła obrona powietrzna. W tej sprawie do Teheranu udał się sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Podczas rozmów z irańskimi władzami Oleksij Daniłow poruszyć ma sprawę problematycznych zagadnień śledztwa katastrofy ukraińskiego samolotu. Ukraiński urzędnik oddał też hołd ofiarom katastrofy na miejscu zdarzenia. Ukraina kilkukrotnie zwracała się do Iranu z prośbą o zwrot czarnych skrzynek zestrzelonego Boeinga. W sobotę minister spraw zagranicznych Iranu, Mohammad Javad Zarif, oświadczył, że jego kraj nie może odczytać zapisów z czarnych skrzynek, ale nie przekaże ich innym krajom. Boeing Międzynarodowych Linii Lotniczych Ukrainy ze 176 osobami na pokładzie 8 stycznia został omyłkowo zestrzelony przez Irańczyków. Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi zginęli. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W okolicach Zakopanego 4 stopnie, 6-7 na wschodzie, a w pozostałej części kraju od 10 do 13. Do jutra utrzyma się silny wiatr w porywach do 70-80 km na godzinę, a w górach może wiać nawet do 130 km na godzinę. Trójka. Program trzeci.

Jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie, to powoli kończy się pierwsza połowa spotkania przy Kałuży. Krakowia przegrywa z Lechem 0-1. Za nami mecze w Białymstoku i Lubinie. Jagiellonia 0-0 zremisowała z Koroną, a Zagłębie 0-1 przegrało z Wisłą. W Niemczech kolejna bramka Roberta Lewandowskiego i wygrana Bayernu w Kolonii 4-1. Jeżeli chodzi o Premier League, to Aston Villa przegrała 2-3 z Tottenhamem. Trwa spotkanie na Emirates. Arsenal bezbramkowo remisuje z Newcastle. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w biatlonie, to nic ciekawego z polskiego punktu widzenia się nie wydarzyło. Również w Mistrzostwach Świata w Laser Standard, które odbywały się w Melbourne, Polacy na dalekich miejscach. Natomiast w Tajlandii bardzo ładnie spisała się Magda Linette. Po raz drugi w karierze triumfowała w turnieju z cyklu WTA. Tym razem w Hua Hin pokonała w finale 6-3, 6-2 Szwajcarkę Leonie Kung. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o informacje agencyjne i przechodzimy do zapowiadanej rozmowy z Januszem Pinderą. Dzień dobry panie Januszu. Witam serdecznie. Czy pan też tak jak my cieszy się na tą sobotnią walkę Wildera z Furym? No, cieszę się bardzo, tylko żałuję, że nie mogę tam być. My też. Wszyscy chcielibyśmy w Vegas być. Ale bo... Nie, bo znam to miejsce świetnie, w tym sensie, że miałem przyjemność komentować tam wielką walkę na tamte czasy, największą, czyli rewanż Mike'a Tysona z Evanderem Holyfieldem. Ta z odgryzionym uchem siedziałem wtedy przy samym ringu. Ucho pewnie spadło gdzieś koło. No nie, nawet nie wiedziałem wtedy. Po prostu to było, przekraczało moje wyobrażenie, że mógł mu odgryźć ucho. Także Przemek Srota, z którym to komentowałem, trochę wyższy siedział z prawej strony, wstał i zobaczył i mówi tak jąkając się właściwie, bo był taki aż przerażony. Mówi, chyba odgryzł mu ucho. Ale słyszeliście, ile będą kosztowały najdroższe bilety na tę walkę przy ringu właśnie? No. I tak nie przebiją 54 tysiące tak, złotych. Ale i tak nie przebiją biletów, które były na pojedynku na walce Floyda Mayweathera z Manem Pacquiao. To było szaleństwo finansowe wtedy. Tutaj na szczęście jest więcej sportu, moim zdaniem. I dlatego to z punktu widzenia sportowego, mówiąc o zawodowym boksie, najczęściej zdajemy sobie sprawę z tego, że biznes o krok wyprzedza prawdziwy sport. Najczęściej tak bywa, niestety. Czasami jest to równoznaczne, remisowe. A myślę, że tutaj w tej konkretnej walce sport jest przed biznesem. No i przed nami pewien wachlarz możliwości, chociaż Władimir Kliczko mówił ostatnio, że jeżeli coś ma się wydarzyć na ringu w Las Vegas, to albo będzie to knockout przed czasem Wildera, albo zwycięstwo na punkty Tysona Fury. Boks ma to do siebie, nie tylko zawodowy i w ogóle, że wydarzyć, to jest oczywiście banał, trywialne określenie, ale może się naprawdę wydarzyć wszystko, chociaż oczywiście to się zawiera w jakiś najmniej zawsze prawdopodobny wydaje się być remis, a w pierwszym pojedynku był remis, prawda? Natomiast zasłużony, pańskim zdaniem? To znaczy tak, gdyby tak punktować naprawdę rundę po rundzie, to wygrał ten pojedynek i jednak Tyson Fury. Natomiast z drugiej strony zawsze mówię, w boksie jak ktoś leży dwa razy na deskach i wygrywa pojedynek, to są zawsze pewne wątpliwości, no, ale zasady liczenia są proste. Wygrywasz rundę z liczeniem, najczęściej jest to 10-8 i tak były dwie rundy wygrane w taki sposób właśnie przez Tysona. Pozostałe rundy wygrywał Wilder, a więc moim zdaniem wygrał, nie, w ogóle Wilder tam gdzie nie było knockdownów, to wygrywał Wilder. Rundy, ale sędziowie tutaj bardzo różnie patrzyli, bo jeden sędzia dał zwycięstwo Wilderowi, jeden dał Tysonowi, a jeden dał remis. Okay. No i skończyło się na remisie, ale ostatnia runda tamtego pojedynku sprzed roku pokazuje, że w tym nadchodzącym pojedynku wszystko może się zdarzyć, bo oni, no pewnie, nie wiem, może chciałem się zagalopować, ale czasami odbiegają po prostu od przyjętych standardów, zarówno jeden, jak i drugi. No tak, to się rzadko zdarza, żeby tak wyglądający knockdown, taka bomba, bo tam najpierw był prawy, poprawił jeszcze lewym sierpowym, Deontay Wilder w ostatniej, 12 rundzie, kiedy zawodnicy są już zmęczeni, mają prawo być zmęczeni, pada jak nieżywy. Zresztą Jack Reese, sędzia ringowy tego pojedynku, mówi, że miał zamknięte oczy, bo się otworzył te oczy dopiero na 5, kiedy ten liczył. Natomiast z kolei przeczytałem jeszcze w angielskiej wersji najpierw tą książkę Bez maski, która już się okazała w polskiej wersji, autobiografia Tysona Fury'ego. On bardzo dokładnie ten pojedynek opisuje. No i faktycznie twierdzi, że to było bardzo ciężkie uderzenie, ale jakby padła na sytuację. Nie do końca wierzę pięściarzom, którzy tego typu historie opowiadają, bo to nie zawsze jest w zgodzie ze stanem rzeczywistym. Natomiast to, czego dokonał, wstał i jeszcze miał przewagę w tej końcówce, no to było naprawdę nieprawdopodobne. To też dowodzi tego, tego, jakim pięściarzem jest Tyson Fury. To jest w ogóle pięściarz, jakiego nie było wcześniej, biorąc pod uwagę wszystko, cały jego background, prawda? Jakbyśmy tak prześledzili losy jego rodziny niesamowitej, jego samego. Jego uzależnień. To, jak on się zachował, jego uzależnień. To, co się w jego życiu wydarzyło, co być może się jeszcze wydarzy, oby pozytywnego, prawda? To, a do tego przy tych parametrach 206 z ponad 120 kg wagi, tej dobrej wagi, jak on się rusza, prawda? Jak on się rusza, jak on tańczy, on mógłby spokojnie walczyć 15 rund, ma nieprawdopodobną kondycję i tą kondycję miał właściwie od początku swojej kariery. Jeden i drugi ma akcenty polskie, to jest ciekawe, mało kto o tym wie, że komentowałem jego walkę w Polsce Tysona Fury'ego i tak naprawdę, powiem szczerze, nie zwróciłem na niego specjalnie uwagi, choć był młody, zdolny, miał 200 już te swoje 206 cm wzrostu, rok 2007, Rzeszów, walczył z Michałem Jabłońskim, który rok później został wicemistrzem Polski. Nie wiem, dlaczego w tej książce opisuje, spotkałem się ze złotym dzieciakiem polskiego boksu. Polacy bardzo w niego... Ja nie znałem Michała Jabłońskiego, tak powiem zupełnie szczerze. Ale on zna. Ale on też nie zna. A kto wygrał tę walkę, panie Januszu? Wygrał przed czasem Fury. Tam była różnica prawie 30 kg, czy tam 25 wagi, 20 cm wzrostu. Michał Jabłoński dwa lata później został wicemistrzem Polski seniorów i to był jego największy sukces. To wszystko, co osiągnął zawodowej kariery, nawet nie rozpoczął. Natomiast z kolei Wilder, pamiętamy w 2008 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, które były wielką klęską boksu amerykańskiego, zresztą 4 lata później były jeszcze większa klęska, bo tam żaden Amerykanin nie zdobył medalu. Tam Deontay Wilder był jedynym, który zdobył medal w niższej kategorii, 91 kg, ale rok wcześniej, w 2007 roku, przegrał z Krzysztofem Zimnochem na Mistrzostwach Świata w Chicago. To był koszykarz, to był chłopak, który trenował koszykówkę, był futbol amerykański, klasyczny atleta, fantastyczne warunki. Wtedy urodziła mi się ta córka z rozszczepieniem kręgosłupa i wtedy myślał o samobójstwie. Tak, ale wtedy też postanowił, bo wiedział, że w boksie można zrobić duże pieniądze. I naprawdę bardzo, bardzo szybko wszedł do kadry amerykańskiej, pokonał młodzieżowego mistrza świata Azję Thomasa i wtedy się zakwalifikował na te Igrzyska Olimpijskie, a wcześniej na Mistrzostwa Świata. No właśnie, zachwycałeś się, Janusz, tutaj mówiąc o tym, jak Fury porusza się w ringu i co sobą przedstawia, no ale z drugiej strony ma naprzeciwko siebie gościa, który być może tak efektownie się nie porusza, chociaż porusza się też nie najgorzej, no ale ma siłę w ringu, siłę konia. Powiem tak, jeden i drugi, stałem przy jednym i drugim. Jestem wzrokowcem. Wieloma dyscyplinami się zajmowałem ze sportów walki, ale oczywiście nie tylko, ale teraz skupmy się na sportach walki. Widziałem najpotężniejszych judoków, zapaśników, Karelina, który tak delikatnie podawał rączkę, prawda, 130 kg samych mięśni, potwór nieprawdopodobny. I w ciężarowców, którzy powiedzmy przy wadze tam 150 kg potrafili zrobić salto na pomoście. W tej niesamowite był taki ciężarowiec z Niemiec. Tak, no z Wałujewem oczywiście, to miałem, w jednym hotelu mieszkaliśmy 3 dni, była okazja porozmawiać, to wiele, wiele lat temu. Natomiast oni faktycznie są niesamowici, bo jednak to jest te 206, on jak przyjechał na tą walkę, gdzie Szpilka przegrał przez knockout w Nowym Jorku z Wilderem, to ważył wtedy około 150 kg. To naprawdę, jak takie chłopisko wychodzi na ring, patrzysz na niego, no to widać, że on najwięcej ważył 180. Wilder? Nie Wilder, tylko Fury. Fury zbijał 60 kg. No natomiast tak. Ten jest zupełnie... Wilder to jest coś niesamowitego. Szczuplutkie nóżki. On miał ogromny problem, żeby w ogóle wyjść poza ten limit 91 kg. On ważył podobno w dniu walki, jak mówi jego trener i menadżer John Diaz, ważył w dniu walki, jak go zważyli, 94,5 kg walki z Fury'em, tej pierwszej. A prawdopodobnie mi pod koniec 12 rundy, kiedy się tam sukcesywnie traci tą wagę, to mógł ważyć 91-92. Prawda. Teraz będzie ważył koło setki. Podobno tak, koło setki, tak. Na to na Fury 122. Ale mnie te szczuplutkie nóżki, ale jak się spojrzy na klatę tutaj pierwszego, na ramiona, to jest szafa 3-drzwiowa, tylko pod takim kątem, prawda? To jest... Są same mięśnie. Robi wrażenie i ten zasięg i dynamika nieprawdopodobna. Ja o nim oczywiście już słyszałem wcześniej, komentowałem walki, kiedy nokautował, ale wydawało się ciągle, że mam takich podstawianych tych rywali, czy bardzo długo mu ten rekord budują. Ale z Tomkiem Adamkiem rozmawiałem, bo Tomek Adamek z nim sparował przed walką z Grantem. To był 2010 rok, a więc 2 lata po Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, gdzie Wilder zdobył brązowy medal i mówi, to jest naprawdę, mówi, niezły chłopak, sprytny, inteligentny w ringu, ma czym uderzyć. bardzo dynamiczny i myśli w ringu. A więc tutaj taka szybka analiza wtedy Tomka Adamka, bardzo pozytywna dla Deontaya Wilder. Patrząc na ostatnich rywali jednego i drugiego, to silniejszych przeciwników miał Wilder. Zdecydowanie, ale ich załatwił w sposób nieprawdopodobny. No, to, co zrobił z Ortizem, to była maestria. Walczył z pięściarzem, z którym przegrywał kolejne rundy. Ze znakomitym Kubańczykiem. Przegrywał kolejne rundy, Mańkut zresztą, prawda, bardzo niewygodny, z tym miał problemy w pierwszej walce, niewiele brakowało, by przegrał przez nokaut. I później patrzyłem, jak on sobie przygotowuje tą akcję. On przypominał mi takiego najwyższej klasy snajpera, to sobie ustawia tutaj muszka, siła wiatru, prawda, jak to trzeba ustawić. Lekko się przesunął w swoją lewą stronę, Ortiz w tym momencie troszkę się otworzył i bomba z prawej. Nawet nie było jakieś potężne uderzenie, ale było tak szybkie, tak precyzyjne, że już się nie podbierał po tym Ortiz. Z kolei Brazila, no to przecież też zmiótł jednym uderzeniem, uśpił go. Chyba nie było w historii wagi ciężkiej, oczywiście. Tak się składa, że jak pamiętam, do ESPN-u robiłem praktycznie wszystkie walki tych największych mistrzów boksu. Miałem przyjemność skomentować. Bo już nie mówię o tych, które komentowałem w życiu na żywo, prawda? To Tyson oczywiście robił wrażenie. Natomiast ten naprawdę usypia jednym ciosem i przygotowuje to bardzo długo. Ale to może stać się jego przekleństwem w tym pojedynku, dlatego że on odpuszcza rundy. On nie nastawia się na wygrywanie rund, prawda? Tylko cały czas czeka cierpliwie na ten moment, na tą jedną sekundę, kiedy wystrzeli, wypuści tą rakietę z prawej ręki i skończy rakietę. Tyson Fury jest bardzo specyficznym pięściarzem, bardzo trudnym. Jako zmieni pozycję na odwrotnym, wydłuży ten dystans, może mu być naprawdę bardzo trudno. Mówię o Wilderze. I będzie pokazywał język na pewno. Ale być może wie, co robi Wilder, no bo na 42 pojedynki, 41. Tak, ponad 95% współczynnik nokautów, tylko ten jeden remis. To oczywiście jest nieprawdopodobna historia, biorąc pod uwagę tą kategorię i klasę rywali. Natomiast niepokojące jest moim zdaniem to, że zmienił trenera przed tym pojedynkiem Tyson Fury. To jest rzadkość, żeby przed tak ważnym pojedynkiem zdecydować się na zmianę sztabu, prawda? Chcę, żeby było jeszcze barwniej. Tak, Javon Hill to jest bratanek słynnego Emanuela Stewarda. Zmienił Katmana, który mu uratował tak naprawdę życie w walce z Walinem, gdzie miał potwornie rozbity łuk, 47 założonych szwów. On go w tej walce uratował, bo to było po ciosie rozbicia, więc przegrałby przed czasem Fury ten pojedynek ze Szwedem. A to jest tak poważna kontuzja, że ona się w każdej chwili może otworzyć w walce z Wilderem. Ciekawe. I o tym boksie i o tym walce moglibyśmy rozmawiać długo, aż do najbliższej soboty, bo wtedy w Las Vegas odbędzie się ta walka. Żałujemy, że jej nie obejrzymy na żywo, ale na pewno będziemy oglądać. TVP Sport pokazuje tę walkę, także będzie można obejrzeć ją zupełnie bezpłatnie. Cieszymy się. Trzeba będzie tylko dużo kawy wypić, żeby dotrwać, ale na pewno będzie warto. Janusz Pindera był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Yeah, blessings we are reap and we coursing on full. Oh, we not rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and my thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah, yeah. Gratitude is a must. Yeah, we see blessings fall by my right hand. What's a toast for the friends that take off every load one time. Third form, me say, make me try a thing. And you know it formed up to be a fire thing. Now up on stage with chronic say I sing. Yeah, see me all diggy soon, get the higher ring. Like, hello, brother, me say, I had to sort ya. Saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter, pass through your soul. To gamble in a life, man. Me have to thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me say, blessings fall. And send me if you tell them a story. That's how a blessing's upon me. And that's how I mean to give him the glory. I'm in the lies. Jah knows my passion ignited. Got the music, get me excited. I'm coming like a potion. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall. prostu trzecia strona medalu w trójce. Jutro minie dokładnie 40 lat od pierwszego zimowego wejścia na Everest, którego dokonali Krzysztof Wilicki i Leszek Cichy. Co im dało wejście na Everest, mówi wyższy i młodszy z dwójki. W 80 roku ja wróciłem dokładnie 7 marca. To był czas jeszcze może nie pustych półek, bo ocet jeszcze był, ale potem następowały trudne bardzo miesiące i lata trudnego bardzo życia. I pamiętam, jak ciężko się wtedy zdobywało wszystko. Więc ja myślę, że dał nam taki dystans do pokonywania codziennych trudności. Nie mówiąc oczywiście o doświadczeniach zachowania się odpowiedniego, żeby przeżyć w górach. Był sprzyjający zbieg okoliczności, że ten Everest się udał, bo od razu zaczęliście z najwyższego możliwego szczytu, co pokazało, że wszystkie inne pozostałe są do zrobienia. No tak, tak. To było jakaś, powiedziałem, pokazanie drogi. I potem w ciągu najbliższych 7 lat po Everestie została zdobyta połowa. I to wszystko przez Polaków. 7. No potem z względów różnych nastąpiła przerwa. W tych wyprawach zimowych u nas się zmienił system ekonomiczny, zmieniła się, prawda, w ogóle postrzeganie Polski, też, powiedziałem, zobowiązania zawodowe ludzi, którzy się zajmowali alpinizmem. Większość alpinistów rzuciła się na wolny rynek, zakładając firmy, pracując w nowej Polsce niejako. No ale góry odezwały się i wezwały nas do siebie i jak tylko mogłem, to wróciłem i udało mi się. Krzysztof zrobił swoją koronę Himalajów i Karakorum, a ja jako pierwszy Polak zrobiłem swoją koronę ziemi, no więc jednak góry pozostały w nas chyba najważniejsze ciągle. Bo różne scenariusze pisze los. Krzysztof Wielicki. Ja nie wiedziałem, że będę chodził na szczyt, no ale rzeczywiście, jak tu dzisiaj Maciek zacytował, podobno byłem najczęściej w górze, najwięcej dni spędziłem w górze. To znaczy, że starałem się jak najwięcej, żeby coś tam zrobić, prawda? I wiedziałem, że jak się pracuje, się wchodzi, więc liczyłem na to, że mam jakieś szanse, ale nie byłem pewien, że akurat wejdziemy. No parę czynników się złożyło na to, że nam się udało wejść z Leszkiem, bo ja z Leszkiem się nigdy nie spinałem, myśmy się w ostatnich 2 dniach dopiero zetknęli. No i tak zostaliśmy w dwójkę. Spojrzał on na mnie, ja na niego i wiedzieliśmy, że tylko my możemy jeszcze się związać i poszliśmy, prawda? Umówmy się, wspinanie w górach wysoko to tak 60% to jest genetyka. Reszta to jest trening, głowa, psycha, o takie rzeczy, prawda? I wszyscy, którzy się właściwie dobrze spisali w Himalajach, to mieli dobre genetyczne uwarunkowania. Szczęście, oczywiście trzeba mieć szczęście. No czasem tak się dzieje, że tak jak przecież zdarzało się na wyprawie wiosennej, że jedni weszli, dwójka, druga nie weszła, mogła wejść, no to decydują potem różne układy. Bo wtedy też w tamtych czasach było tak, że jeśli wszedł jakiś zespół na szczyt, to już nikt więcej nie próbował, bo to było też piękne, że reszta zespołu przyjmowało to jako nasz wspólny sukces. Nie było jeszcze takiej personifikacji, nie? No dobrze, wszedł Zbyszek i Marek, a ja, Jarek i Maciek, co? My nie? Jesteśmy blisko szczytu? Nie, nie, koniec. Wyprawa zdobyła szczyt. Dziś tak już nie ma. Na pewno łatwiej było wtedy kierownikowi, bo ktoś wszedł na szczyt, choćby jeden człowiek, to reszta zespołu, nawet kierownik musiał mówić, reszta zespołu rozumiała tak. Zdobyliśmy, nie zdobyłem. Zdobyliśmy szczyt, okej. Okay. Nie możemy dalej ryzykować, bo to zawsze niesie ze sobą jakieś ryzyko, prawda? Dziś tak się nie rozumie. Inni szansy wejścia zatem już nie mieli, skoro Leszek i Krzysztof weszli na szczyt. Jednym z tych, którzy tam byli, pracowali na sukces kolegów, był Aleksander Lwow. Zapytałem go wczoraj, czy nie zazdrościł kolegom tego sukcesu, czy nie żałował, że to nie on. Ja, tak jak i moi koledzy, jechałem na tę wyprawę po to, żeby wejść na szczyt. I byłem przekonany, że jeżeli ktoś ewentualnie wejdzie, to prawie na pewno to będę ja. Miałem wtedy duże ambicje sportowe, poparte jakimiś tam wcześniejszymi osiągnięciami. A potem po wyprawie rzeczywiście było mi trochę szkoda, że to nie ja byłem, ale miałem dobre wytłumaczenie, bo się odmroziłem. Kilka dni temu otworzyłem po 4 dekadach mój dziennik z wyprawy na Everest i przeczytałem kilka najważniejszych dni. Bardzo szczegółowe notatki wtedy prowadziłem, co mnie nawet trochę zaskoczyło, bo już nie pamiętałem. I na jednej z kart mam napisane, że no, szkoda, że to nie ja. Leszkowi i Krzysztofowi ta wyprawa dała wielką sławę. Nie da się ukryć i otworzyła drzwi do światowego himalaizmu. Ale w pewnym sensie mnie również dzięki tej wyprawie drzwi do tego światowego himalaizmu się otworzyły, chociaż osiągnięcia miałem nieporównywalnie mniejsze niż Krzysztof. Ta wyprawa bardzo wiele mnie nauczyła jako alpinisty. Ja na tej wyprawie po raz pierwszy w życiu wpadłem do szczeliny i po raz pierwszy w życiu odmroziłem się. dość poważnie, ale bez amputacji. I proszę sobie wyobrazić, nigdy później przez kolejnych 25 lat chodzenia po Himalajach nie wpadłem do szczeliny i nie odmroziłem się. I myślę, że to lekcja wyciągnięta właśnie z tej wyprawy. A to, że byłem członkiem tak sławnej, wiekopomnej, w światowym wymiarze wyprawy, no to oczywiście wbija mnie w dumę, ale próbuję to ukryć. Panie Aleksandrze, jak wpadać w szczelinę, no to tylko na zimowej wyprawie na Everest z klasą. 40 lat minęło, jak jeden dzień, mówił wczoraj Krzysztof Wielicki, a wczoraj uczestnicy umawiali się za 10 lat na 50. rocznicę wejścia. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zmieniamy dyscyplinę. Wydaje się, że rośnie nam płotkarz światowego formatu. Damian Czekier rozwija się harmonijnie, coraz mocniej rozpycha się łokciami pomiędzy najlepszymi i ma świetne sportowe geny. Rozmawiał z nim Krzysztof Oniewski. W związku z tym, że będziesz gościł na antenie Trójki po raz pierwszy, to zapytam, jak to się stało, że syn wybitnego piłkarza, jakim był twój tata, został nie piłkarzem, tylko płotkarzem? To była historia pewno długa, tak? Bo po drodze było dużo sportów zespołowych i była i piłka nożna, i koszykówka, i unihokej. Ale dopiero w pierwszej liceum lekkoatletyka podbiła moje serce. W szczególności pierwsze mistrzostwa Polski. Kiedy wystartowałem po raz pierwszy na imprezie o takiej randze, całą tą atmosferę, otoczkę, którą tutaj poczułem, to no, zakochałem się w tym już do końca życia. A powiedz, czy ty pamiętasz jeszcze tatę z boiska? Tatę z boiska pamiętam takiego raczej z drużyn czwartoligowych, jakiejś Supraślanki, Supra, z takiego jego topu kariery, kiedy wychodził, prawda, na pełnych trybunach tam na stadionach Warszawy czy w Białymstoku, to nie pamiętam niestety. A wspominało się dużo u ciebie w domu, tą karierę taty, rosłeś w takim kulcie wybitnego piłkarza, czy wcale nie? Nie do końca, bo wiadomo, jak to u mnie, kto jest bardziej w temacie, wie, że taka miałem rodzinę trochę z problemami, tata miał te swoje nałogi i dlatego to nie było takiego właśnie tutaj przyjaznej, wesołej otoczki, rodzinki, kochającej się i w ogóle, że tutaj tatuś super piłka, czy tak mówi, taka otoczka. No raczej, bo każdy chodzi swoimi ścieżkami. Też wyszło dalej, że poszedłem swoją ścieżką. Skupmy się na tobie teraz. Za co ty kochasz te swoje płotki? Na pewno to, że jest taka dyscyplina bardzo trudna. Ja nie mógłbym ze zbyt prostej dyscypliny uprawiać. Płotki są takie, że tam jest dużo elementów i dopiero jakby się wszystkie te elementy złożyły w jedną całość, to dopiero daje super wynik. Więc jest takie pole do popisu, gdzie się można trochę pomyśleć, pokombinować, pogłówkować. Twoja kariera rozwija się bardzo harmonijnie. Całkiem niedawno byłeś bardzo blisko pobicia rekordu z brodą, rekordu Polski. To jest tak, że czujesz, że za moment skoczysz jeszcze na wyższy poziom? Nie, na razie to wygląda tak, że muszę ochłonąć z tym, co się stało i się na tym poziomie ustabilizować, bo to jest dla mnie ogromny szok, że pobiegłem taki wynik. No naprawdę, zawsze hala była taka u mnie... No średnia. Miałem bardzo mocny drugą część dystansu, ale bloki zawsze były taką miał piętą achillesową. i w tym roku wyszło na to, że się udało mi poprawić to fenomenalnie i dlatego jestem bardzo ciekawy, jak to właśnie dalej na lato potem wszystko przełoży. Na razie mówię, cel na hale jest się na tym poziomie 70 ustabilizować i walczyć latem o najwyższe laury. Rozumiem, że najwyższa forma oczywiście ma przyjść na Tokio. Zgadza się, tak, będziemy na pewno trenować. Ale u sprintu, no wiadomo, jakie pojęcie forma małe jest, można powiedzieć, ale sprinter jest zawsze szybki. Nie masz takich dużych różnic. Trzeba po prostu cały czas biegać w takim poziomie. Wiadomo, forma bardziej przyjdzie właśnie z takiego może treningowego odpuszczenia i z adrenaliny samej, jaka będzie towarzyszyła w Tokio. Wiadomo, że w świecie sprintu dominują czarnoskórzy biegacze. Uważasz, że jesteś w stanie z nimi konkurować, że jesteś w stanie z nimi wygrywać, z tymi najlepszymi w przyszłości? Wśród nich zawsze to są takie pojedyncze perełki, z którymi bardzo ciężko wygrać jest. Kiedyś był taki właśnie Arius Meri, tylko jest to świata, którym było bardzo ciężko wygrać. Teraz taką właśnie pojedynczą osobą wydaje się być Grant Holloway, który będzie poza zasięgiem, ale z całą resztą nie ma problemu. Gdzieś tam usłyszałem, że to jest kluczowy rok w twoim życiu, że obrona pracy inżynierskiej, tak dobrze jest. Mówię, ślub i igrzyska w Tokio, tak? Ślub był w tamtym roku. A ślub więc... był już, tak? Tak, ślub był w tamtym roku. Czyli ty jesteś świeżo upieczonym mężem. Tak jest, zgadza się. W 2019, 1 czerwca, na Dzień Dziecka się pobraliśmy. To właśnie jakby taki był tam ten rok taki kluczowy, że sporo spraw domknąłem takich życiowych. I teraz jest już taka właśnie prosta, się wykreowała, czysta ścieżka do medalu w Tokio. Ale ty uważasz, że to jest realne? Że jesteś w stanie powalczyć o podium w Tokio? No, to jest ten rok, który będzie najważniejszy w mojej karierze. Myślę, że lata też będą optymalnie, takie szanse powinny być jeszcze po paru, nie będę aż taki stary, ale no ten rok będzie taki najbardziej optymalny, no i muszę, no to jest jedyna szansa, żeby zdobyć marzenie olimpijskie, jakie zostaną do końca życia już. Ty jesteś człowiekiem ciągle z Podlasia, czy już mieszkasz gdzie indziej? No wiadomo, Podlasie jest we mnie, z Podlasia się nie wyprę, ale już osiadłem w Warszawie od kilku dobrych lat, zamieszkałem na stałe, więc na obecne lata życiowej kariery sobie nie wyobrażam innego miejsca, jest bardzo wygodnie, mam tam wszystkie obiekty sportowe, co potrzebuję, mam lotnisko, które przy moim w trybie sportowym jest bardzo ważne, że mogę na samolocie po prostu, jak lecę na meeting, wstać godzinkę, dwie przed lotem i tam, gdzie trzeba dolecieć, prawda, a nie tam z Białegostoku się tłuc z jakimiś pociągami czy samochodami. Stypendia, sponsorzy, to wszystko jest? Wystarcza ci na takie normalne życie pozwalające skupić się tylko na sporcie? Myślę, że tak. Skoczyłem na ten poziom właśnie w 2016 roku. Rio wtedy i czwarte miejsce w Amsterdamie pozwolił mi się spokojnie trenować, dlatego też tak mi się wydaje, że przez te lata ostatnie właśnie utrzymuje wysoki poziom. Teraz jakby skoczyło takim elementem dodatkowym, to współpraca z Polską Grupą Energetyczną. Pozwoliła mi właśnie zrobić jeszcze taki dodatkowy skok powyżej tego, co właśnie przez ostatnie 3 lata prezentowałem. Damian, jesteś bardzo pozytywnym gościem, to widać na pierwszy rzut oka. Zawsze się uśmiechasz, zawsze jesteś pogodny, to chyba pomaga w życiu także sportowca. Tak, zgadza się. Szybko wyrzucasz jakieś takie gorsze momenty z głowy? Dokładnie. Gorsze momenty szybko analizuję, wyciągam z nich wnioski, błędy i w ogóle staram się o nich nie myśleć. Ciężko jest mi wybić z równowagi, można próbować, ale to jest ciężkie zadanie. Masz jakiegoś takiego mentora? Nie wiem, czy to jest trener, czy to jest jakiś idol? No i to jest właśnie taka moja mentalność, że ja bardzo lubię mieć wszystko pod kontrolą jako ja, że chcę napisać swoją historię, chcę napisać, znaleźć swoje sposoby, chcę robić wszystko sam. Czy ty się interesujesz czymś poza sportem, poza lekką atletyką? Ogromne hobby mam jedne, a mianowicie no oczywiście gry komputerowe, a w szczególności jeden tytuł, League of Legends. No jestem ogromnym fanem, uwielbiam na te rozgrywki jeździć, oglądać, kibicować. I to jest oczywiście byłby, jeśli chodzi o mentor, to byłby Marcin Jankowski Jankos, no najlepszy polski gracz w League of Legends. Czy jesteś gamerem? Tak, jestem trochę gamerem, byłem w tym roku na tym Mistrzostwach Świata w LoLa. To w Berlinie były, kibicowaliśmy razem z kolegą z Dawidem, no po prostu wspaniały wyjazd był. Damian, bardzo dziękuję za rozmowę, życzę ci wielu sukcesów, życzę ci sukcesów w Tokio, no, mam nadzieję, że te igrzyska w ogóle się odbędą. Zgadza się, też tak sobie właśnie śmiejemy się, jak to będzie, jak to jeszcze się ten wirus bardziej rozprzestrzeni. W związku z tym, że to jest wywiad dla Trójki, może chciałbyś posłuchać jakiejś piosenki swojej ulubionej w Trójce, specjalnie dla siebie? No to co, jak mówiliśmy o League of Legends, no to proszę bardzo puścić Legends Never Die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless you. written down in eternity. But you'll never see the price it costs. The scars collected all their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and avenge defeat. Before it all starts, they suffer through harm just to tell us a dream. Oh, pick yourself back, kind legends never die. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Legends Never Die, specjalnie dla Damiana Czekiera, naszego świetnie zapowiadającego się płotkarza. Zerkamy na to, co przy Kałuży. Tam zmienił się wynik i Krakowia już nie przegrywa, remisuje z Lechem 1-1. W tym tygodniu część naszych trójkowych transmisji była nadawana ze Szklarskiej Poręby. Redakcję sportową reprezentował na miejscu Jan Kałucki. Karkonosze nie kojarzą się z narciarstwem klasycznym, a to nie do końca słusznie. Coraz głośniej mówi się, że Szklarska Poręba i Charochow będą ubiegać się o organizację Mistrzostw Świata. Konkurencje biegowe miałyby się odbyć na Polanie Jakuszyckiej, o niej za moment, a skoczków narciarskich podziwialibyśmy na remontowanych obiektach w Czechach, które świetnie pamiętają zawodnicy ze Szklarskiej Poręby. Jednym z nich był Maciej Misztal. Śmieszną rzeczą było, że inne kluby z Polski, z Zakopanego, z Wisły, z nas drwiły, jak w Szklarskiej Porębie może być klub skoków narciarskich, gdzie nie ma w tej chwili żadnej czynnej skoczni. Jeździliśmy do Charochowa, gdzie byliśmy w mece skoków narciarskich. Skoro Charochow jest mekką skoków narciarskich, to trudno sklasyfikować Szklarską Porębę. Mało kto wie, ale najprawdopodobniej to tu narodził się tak zwany styl V. Wprawdzie rozpropagował go Szwed Jan Boklew, ale wymyślił, co widnieje w internetowej encyklopedii, kilka lat wcześniej Mirosław Graf. No może nie wymyślił. To były tak odległe czasy, że one mogły faktycznie już zakrawać o historię. To był 1969-70, podobnie jak Boklew po kontuzji prawej nogi. Za szybko wszedłem na skocznię i ta świadomość chyba, że mogę skakać pod kontuzji jak odchylę nogę. Nazwano to potem stylem rozpaczliwym, a dzisiaj obowiązującym. Skoki narciarskie były naprawdę na wysokim poziomie. Proszę tylko sobie przypomnieć historycznie, w 1938 roku Igrzyska Olimpijskie planowano w Szklarskiej Porębie, przeniesione w ostatniej chwili do Garmisch-Partenkirchen. Mówił burmistrz miasta. Skoczni w Szklarskiej Porębie już nie ma, ale są trasy do biegów narciarskich i jeśli stolicami polskich skoków są Zakopane i Wisła, tak Karkonosze są rajem dla wielbicieli biegówek. Dokładnie za tydzień na Polanie Jakuszyckiej rozpocznie się wyjątkowa impreza, która zostanie zwieńczona biegiem Piastów. Zawodnicy wystartują tu po raz 44. Bieg Piastów jest zaliczany do swego rodzaju Ligi Mistrzów, mówi Kaja Sznajdrowicz-Kręcichwost, dyrektor biegu. Pierwszy bieg Piastów na tym terenie odbył się w 76 roku. Inicjatorem i pomysłodawcą był pan Julian Gozdowski, który zapragnął mieć na polskich ziemiach szwedzki bieg Wazów. No i tak naprawdę po 40 latach z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że marzenie pana Juliana spełniło się. Mamy ogromną międzynarodową imprezę, na którą co roku przyjeżdża około 7 tysięcy zawodników z ponad 30 krajów świata. Ten cały festiwal rozpoczniemy takim weekendem rodzinnym, a zakończymy głównym weekendem, na który przyjedzie do nas Justyna Kowalczyk. Wcześniej jednak odbędzie się wyjątkowy bieg nocny. O niezwykłości tego biegu powie Zygmunt Bobowski ze Stowarzyszenia Bieg Piastów. Biegnie się z czołówkami, z lampkami czołówkami. Jest to przepiękna impreza. Urok tej imprezy też kiedyś nie wiedziałem, na czym to polega, ale kiedy biegniesz w nocy z lampką czołówką, nie widzisz gór. I wydaje ci się, że cały czas biegniesz po równym terenie. Jest to coś znakomitego. W Szklarskiej Porębie był Jan Kałucki, a my ze Szklarskiej szybko przenosimy się do Białki Tatrzańskiej, gdzie zakończył się 17. Garmin Winter Sports Festival. Rozegrane zostały narciarskie i snowboardowe zawody Pucharu Europy FIS w konkurencji Big Air, a na miejscu był Norbert Michalak. 17. edycja Garmin Intersport Festival Narciarski Snowboardowy Puchar Europy FIS. Wygrał Rosjanin przed Szwedem, Emilem Granbolem. Emil, mi osobiście bardzo podobały się skoki Szweda. Piotr Gnalicki, przez wiele lat sędziowałem tego typu zawody, co Garmin Wintersport Festival, ponieważ pokazał nieprawdopodobną skuteczność i taką czystość tych skoków. No ale Rosjanin wcześniej punktował bardzo trudnymi ewolucjami, także no zwyciężył. Tam warto zauważyć też, że różnica punktowa pomiędzy pierwszym i drugim miejscem była minimalna. To były kilkadziesiąt setnych raptem, także widać, że tu wszystko się rozgrywało o drobiazgi. Backside 540 znów z grabem. No i oczywiście brawa dla Kasi. Więc wielkie brawo, naprawdę. Zróbcie dla niej jakiś hałas, niech ona was usłyszy. Ja już mam dość spory staż, jeśli chodzi o Puchary Europy. Jestem tutaj jedną z starszych zawodniczek, chociaż 26 lat tylko, a to się okazuje, że to jest dużo w sporcie. Kasia Rusin. Także ja też się nastawiałam raczej na to podium, tak bardzo liczyłam na nie. Ale wszystko się mogło stać tak naprawdę. To jest konkurencja, w której dużo zależy od warunków, od tego, jak skocznia jest zbudowana, no wiele jakby aspektów. Bardzo jestem zadowolona, że udało się stanąć na tym pierwszym miejscu. Dojechała czołówka Pucharu Europy FIS, narciarzy i snowboardzistów. No, na tej skoczni pokazali super ewolucję, więc pod względem tutaj tego, co show, jakie stworzyli w Białce Tatrzańskiej. Jacek Będkowski, Garmin Wintersport Festival. Jeszcze rywalizacja rowerzystów, którzy zawsze no, budzą takie gorące emocje zgromadzonej publiczności. Ja się nie dziwię, no bo to zawsze wygląda niesamowicie, jak oni z tymi rowerami te 6 metrów nad śniegiem latają i wykonują różnego rodzaju triki. Przepiękny dzień, kolejny piękny dzień, 17 rok z rzędu, święto europejskie freestylu. I miejmy nadzieję, że tak zostanie. No tak, tak. To jest dla nas jedno z niewielu możliwości właśnie, żeby pojeździć na rowerach na śniegu. Dawid Godziek. Ale bardzo to lubimy, bo to jest odskocznia od zwykłych zawodów, więc lubimy tutaj co roku wracać. Wydawałoby się, że śnieg i rower to znaczy niebezpieczeństwo, ale dla nas to jest właśnie bezpieczeństwo, bo w razie upadku możemy spokojnie zsunąć się po lądowaniu, bo jest śnieg śliski i przyjemny, więc możemy właśnie odkręcić manetę i pokazać swoje najlepsze triki. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz. Całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć komu trzeba. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Zawodzę jak miastowa młodzież. coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. 10 minut do godziny 19, czas najwyższy rozpocząć przegląd zagranicznych lig piłkarskich. Rozpoczynamy od Anglii, a tam awantura na cztery fajerki w Manchesterze City. Gerrard. Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Giggs in. Po 30 latach próby pierwszy tytuł od 1990 roku jest to krok. A gdyby wszystko ułożyło się dobrze, to znaczy jeżeli rywale się potkną, to ekipa Jurgena Kloppa mogłaby zacząć świętowanie już 7 marca. Na razie kolejny krok, zwycięstwo z Norwich. Po kontuzji wraca Mane i to on daje klubowi zwycięstwo. Mógł rozpocząć grę od pierwszej minuty, ale chciałem mieć większe pole manewru przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów. Przed takim spotkaniem zwykle zawodnik nie powinien grać pełnych 90 minut, jeżeli wraca po kontuzji. Zagrał tylko część spotkania, no ale jak widzieliśmy, jest jak najbardziej gotowy. Liverpool niepokonany od 43 spotkań idzie na rekord. Rekord Arsenalu wynoszący 49 meczów bez porażki. Burnley tymczasem nie rezygnuje z marzeń o Europie. Pokonuje Southampton 2-1, Jan Bednarek na ławce. Dla Burnley fenomenalny gol pod poprzeczkę. Autorem... A piłkarska Anglia żyje zakazem gry w Champions League dla Manchesteru City. Szlaban na 2 sezony za złamanie zasad finansowego fair play. Za rzekomą sztuczkę księgową, pozwalającą na to, by właściciel klubu pompował w budżet więcej pieniędzy niż jest to dozwolone. Na papierze był to duży kontrakt sponsorski z Etihad, ale w praktyce większość pieniędzy pochodziła z portfela właściciela. Właściciel to bowiem Sheikh Mansour z dynastii rządzącej Emiratem Abu Zabi. Dynastii, która kontroluje też linie lotnicze Etihad. Teraz wiele znaków zapytania. Dla każdego klubu w takiej sytuacji najgorsza jest niepewność. Pojawią się pytania, czy Pep zostanie, czy będzie chciał zostać, czy zespołowi uda się skusić nowych graczy. Oni przecież zawsze chcą zagrać w Lidze Mistrzów i ją wygrać. No i co z obecnymi zawodnikami? Sterling, De Bruyne? Przecież oni mogą chcieć odejść. Mówi BBC ekspert piłkarski Chris Sutton. Kontrakt Pepa kończy się w przyszłym roku, a jak pisze dziś dziennikarz Sunday Timesa Jonathan Northcroft, to o trofeum Champions League Guardiola zawsze marzył najbardziej. Już podobno rozpoczęło się wstępne sądowanie na temat ewentualnych następców. Mauricio Pochettino, według The Sun, to pierwsze nazwisko, które pojawiło się na giełdzie. Są też opinie, że w wyniku rzekomego złamania prawa przez City zawodnicy mogą mieć szansę na stanie się wolnymi graczami i odejść za darmo, argumentując, że klub nadużył ich zaufania, pozbawiając szansy na grę w Champions League. Inny efekt? Cóż, jeżeli apelacja Citizens zostanie odrzucona, to otwiera się miejsce dla kogoś innego. Może dla United, dla Sheffield, może dla Spurs, a nawet dla Wolves. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. W dzisiejszych meczach Aston Villa 2-3 przegrywa z Tottenhamem. Trwa spotkanie Arsenalu z Newcastle. 2-0 prowadzą w 68 minucie kanonierzy. A co ciekawego w Bundeslidze, zaczęło się w piątek od efektownego zwycięstwa Borussii Dortmund nad Eintrachtem Frankfurt. Skończyło się na 4-0. Wczoraj no Union gol Berlin... Łukasza Piszczka, przypomnij. Tak, pierwszy gol w tym meczu i całkiem efektowny. Wczoraj Union Berlin przegrał z Bayerem Leverkusen 2-3, a Fortuna Düsseldorf 1-4 z Borussią Mönchengladbach. Podobny wynik dzisiaj. FC Köln przegrał z FC Bayern Monachium 1-4. W tym spotkaniu gol oczywiście Roberta Lewandowskiego i mamy przerwę w spotkaniu Mainz-Schalke. Na razie bez goli. W Hiszpanii Barcelona wymęczyła 2-1 z silnym, wyjątkowo silnym w tym sezonie Getafe. Posłuchajmy, co jeszcze ciekawego w La Liga. W La Lidze 24 kolejka, a w niej dwa mecze w samej czołówce tabeli. Już w piątek, na dzień dobry, kibice dostali bardzo smakowity kąsek w postaci pojedynku Walencji z Atletico Madryt. Obydwie drużyny w tym sezonie działają na zasadzie przeciwieństw. Kiedy paliło się w Walencji, Atletico radziło sobie jako tako. Kiedy w górę zaczęła iść Walencja, posypało się Atletico. A że przeciwieństwa podobno się przeciągają, stanęło na remisie 2-2, który z pewnością bardziej cieszy Atletico. To był dobry mecz pomiędzy dwiema czołowymi drużynami ligi. W pierwszej połowie więcej okazji mieliśmy my, w drugiej Walencja. To był mecz walki z silnym przeciwnikiem na jego terenie i jestem zadowolony z wykonanej pracy. Mówił po meczu trener Atletico Diego Simeone. Drugim przysmakiem był pojedynek Barcelony z Getafe. Choć historycznie nie kojarzy się z czymś nadzwyczajnym, czasy mamy takie, że czekało nas spotkanie drugiej z trzecią drużyną w tabeli. I przy okazji dwóch filozofii, bo trudno znaleźć drużyny prezentujące bardziej skrajne style gry. Ostatecznie 2-1 wygrała Barcelona, choć trudno powiedzieć, że przyszło jej to łatwo, lekko i przyjemnie. Getafe to bardzo dobra drużyna, która nie bez powodu jest tak wysoko w tabeli. To był dla nas trudny mecz, szczególnie w końcówce. Dzisiejsza wygrana jest ważna, ale mamy jeszcze nad czym pracować. Przyznawał po meczu strzelec jednej z bramek Antoine Griezmann. Mimo porażki Getafe utrzymało się na trzecim miejscu w tabeli i to nawet z dwupunktowym zapasem nad resztą drużyn. Między innymi dzięki Sevilli, która dzisiaj tylko zremisowała 2-2 z najsłabszym w lidze Espaniolem. Na pozostałych stadionach bezcenna wygrana Majorki 1-0 z Deportivo Alaves. Villarreal 2-1 lepsze w Minilerbach z Levante. Granada po zrywie w końcówce też 2-1 wygrała z Realem Valladolid. Mecz Eibaru z Realem Sociedad został przełożony z powodu pożaru wysypiska śmieci sąsiadującego ze stadionem. Jak widać, nie tylko w Polsce mamy z tym problem. Na zakończenie 24. kolejki lider Real Madrid powalczy o utrzymanie swojej przewagi z Celtą. Początek tego spotkania o 21.00. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. Trwa spotkanie Atletico Bilbao z Osasuną. Mamy remis 0-0. Jeżeli chodzi o ligę włoską, to w zakończonych meczach Udinese 0-0 zremisowało z Weroną. Juventus 2-0 pokonał Brescie. Sampdoria 1-5 przegrała z Fiorentiną. A Sassuolo 0-1 z Parmą. No i jeszcze rzut oka na to, co dzieje się w Krakowie. Tam Krakowie po rzucie karnym prowadzi z Lechem Poznań 2-1, a na nas już czas. Krzysztof Łoniewski, Tomasz Gorazdowski, dziękujemy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimplabs. W trosce o oczy Polaków. Żegnamy reklamy.